Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. Büyükler için çocukluğu hayat bilgisi programı Güzel Günler'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programı daimi izleyenler için bir tekrar olacak belki ama biz bir çocuk doktoru, bir çocuk psikiyatristi genellikle büyüklere çocuklu hayat hakkında sağlık ve ruh sağlığı açısından bazı farklı ve birbirinden çelişkili bilgileri aktarıyoruz genellikle. Ve kendi çok öznel görüşlerimizi de fazla vaaz vermemeye çalışarak yine sizlere iletmeye çalışıyoruz. Ve en son aslında konuştuğumuz uyku ve yemek disiplini konusunda daha henüz ne kadar tepki olduğunu şöyle bir tam ölçmedim ama bayağı bir insan klasik şey tepki, disiplin lafı geçtiği zaman biz demokratik aileler olarak disipline karşıyız lafını çok duyar gibi oluyorum aslında. Halbuki o iki programda da yine bizim vurguladığımız disiplinin temelde bir yönetim ve düzenleme manası taşıdığı ve herkesin kendi alışkanlıkları olan yani baskıcı disiplinden çok farklı bir şeyi kastettiğimizi belki tekrarlamak faydalı mı? Hayatın düzenlenmesi, kurallarının düzenlenmesi gibi konuşmuştuk. İlle de işte ceza veya işte bazı zorlamalar değil de sanki çocuklar için hayatı daha kolaylaştırmanın bir yolu, yolu gibi. Bir yolu. Aslında çocuklar ve büyükler, büyükler için. Büyükler için de tabii. Yani o yüzden ve bunu tabii özellikle 3 yaşın altında hatta 2 yaşın alttaki çocuklar için konuştuk. Bugün de aslında ondan sonra da hatırlarsan yine gelişimle ilgili problemlere, göz teması, işaret etme, dil gelişimindeki gecikmeler üzerinde yine durduktan sonra bugün çok aslında sıradan da geliyor bazen bu konuyu işlemek ama. Hangi konu? Yolda metroda anlattım ya sana. Neden sıradan geliyor? Yani ne olduğunu yani söyleyeyim önce ama. Her yer dere tepe bu konuyla dolup taşıyor. Ha, yani yok, herkesin dilinde. Ben bazen öyle şey oluyorum. Hani herkesin dinlediği parçaları dinlememe şeyleri vardır ya. Banalleşmemek falan. Şimdi, ama Tarkan dinliyoruz bu arada. Ama bu konu önemli bir konu. Bir de konunun ne olduğunu söyleyelim istersen Yankı. Sen telaffuz et. Biz bugün biraz karşılıklı birbirini anlama ve karşımızdakinin hissettiklerini anlama, empati ve bir miktar da onunla empati, beraber. Empati yani. Ama şimdi empati deyip olmadık bir laf atmak istemiyorum. Yani ne anlama geldiğini kısaca belirtmek istedim. Bir de özgüven ya da self esteem. Ne diyorsan yani onu konuşalım diye. Kendimize verdiğimiz değer bence. Oradaki şeylerden birisi. Yani özgüven ve empati yeteneği ve self-esteem bunların hepsi oldukça iç içe olan şeyler olmakla birlikte. Bu tabii. Çocuklarda çok insan disiplin konusunda özellikle düşünürken yani biz bu disiplin kurallarını koyarken acaba çocukların empati gücüne ne bileyim özgüvenine kendine tahribat veriyor muyuz? Evet, hep o korku oluyor. O nedenle de biraz herhalde onunla bağlantılar. Artık geçen hafta konuştuğumuz iletişim bozuklukları meselesinde de aslında iletişim kuramamanın doğrudan etkisi empati üzerine. Benim bu empati konusundaki şey şu. Bütün bu iş yerlerinde filan şirketler hep böyle şey yapıyor. Empati kursu filan. İşte biz bir empati kursu aldık. Artık daha empatikiz. Yani ayrıca empatik olmak sempatik olmayı da zorunlu kılmıyor yani. Ama yani bence yine de faydalı, bilginin zararı olmaz ama empati konusunun bence önemli bir bölümü empati dendiğinde akla gelen şeylerden birisi temeli bebeklikte ve sözlü iletişim öncesindeki dönemde gelişen başka birinin hissettiğini anlayabilme becerisi ve bunun ilk işaretlerinden birisinin göz temasıyla başlıyor bebekler. Yani senin kızdığını, üzüldüğünü, ne hissettiğini hatta o dönemde göz temasını kullanabilirlikleri çok daha kuvvetli. Ama göz temasını kurabilmesi için de belli bir dikkat kapasitesinin oranlı olarak artması gerekiyor. Yani sana bakabilmesi sıkılmadan, çünkü belli bir şey anlayabilmek için belli bir süreden fazla zaman geçirebilmen gerek. Yani bu hani bir yemeği ağzında belli bir zamandan fazla tutmazsan tadını alamamak gibi. Enginar değil mi mesela? O zaman dikkatini çok yoğunlaştıramayan insanlar... Birinci mesele gerçekten... o tabii. Çok ciddi empati kusuru oluyor. Mesela hiperaktif çocuklarla ilgili yapılmış bir çok yeni bir araştırma var. Ciddi empati kusurları olabiliyor. Çünkü empati için gerekli şeylerden birisi zaman harcamak. Yani zaman harcamadığın zaman empatik becerilerini bir bebeğin ya da bir çocuğun geliştirme şansın çok az. Peki diyelim ki her konuda işler yolunda gidiyor ama bir şekilde empati yeteneği az gelişmiş bir insan. Bunun ona ileride hayatında ne gibi zararları olabilir ki biz bu empatiyi bu kadar... Gıcık bir tip olabilir mesela. Yani, yani gıcık derken halden anlamayan, karşısındakinin duygularını ve düşüncelerini kestiremeyen, kestiremediği için de onda oluşturabileceği tatsız duyguları kaçınabileceği halde oluşturan mesela böyle birisinin bence ciddi bir problem. Yani bunu bir hani rahatsızlık vesaire olarak tanımlamıyorum ama empati becerileri zayıflayan kişiler daha ziyade ne bileyim antipatik bulunuyorlar. Evet. Acaba başarı konusunda da bir zorlanmaları oluyor mu diye düşünüyorum bazen. Tam ne bakımdan? Belki tam tersi de olabilir. Yani kimsenin ne hissedeceğini düşünmediği için çok daha agresif, saldırgan bir tavırla daha da yükselebilir içinde ama bazen karşısındaki yani karşısındakinin ne hissedebileceğini bilmediği için de aynı şekilde bazı uzlaşmalarda ya da anlaşmalarda bazı fırsatları kaçırabilir. Yapabilir. Tabii. Dediğin doğru, bence şöyle bir yani empati sahibi olmak ya da olmamak diye bir şey yok bir kere. Yani bu bir sıfır ve bir ikilemi şeklinde açıklanabilecek. Sıfırdan yüze kadar bir ölçekte hepimiz değişik noktalardayız. Tabii ama bunun bir kısmı gerçekten artık hastalık boyutuna ya da patolojik boyuta mı giriyor? Ciddi bir problem oluyor. Yani belli bir eşik değer diyelim. O sıfırla yüz arasındaki şeyde bir geçme notu gibi bir noktanın altındaysan karşındakiyle ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde, yani karşılıklı alışveriş gerektiren işlerde, ilişkilerde ciddi problem yaratıyor. Şimdi sıkıntı şurada bence, empati becerisinin iyi gelişmediği ya da yeterince gelişmediği durumlarda sen diyelim ki boyun kısa, boyunun kısa olduğunu anlayabiliyorsun. Ama empatik becerilerinin gelişip gelişmediğini durduk yerde aynaya bakarak vesaire anlayamıyorsun. Ve bazen karşındakinin tepkilerini, diyelim ki seninle ilgili olumsuz negatif tepkilerini tam da ne anlama geldiğini, senin davranışlarının karşındakinin davranışları üzerindeki etkisini çözemiyorsun. Yani o zaman ne olur? Mesela bir küçük çocuk düşünelim. Bir buçuk yaşında işte iyi kötü laftan anlar hale gelmeye başlamış ama demin dedin ya dikkat sorunundan biraz kafası dağınık, yani iki lafın birini duyuyor, diğerini başka yerlerle ilgilendiği için kulak vermiyor. Anne baba da çocukla ilişki için en önemli alan kanallardan biri olan görsel kanaldan çok fazla yararlanmıyor. Yani örneğin arkasından seslenmek çocuğa. Yani çocuk zaten işiterek kavraması çok gelişkin bir canlı değil. Genel olarak öyle değil. Bu çocukta da ek olarak öyle bir sıkıntı olduğunu varsayalım. Dikkati dağınık denen cinsten bir şey olduğunu. Ve o söylenenleri eksik anlıyor genellikle. Eksik öğreniyor. Ve eksik öğrendiği zaman da diğer yandan anne ona söylediği sözün, verdiği mesajın çocuğa tam ulaştığını varsayıyor. Çocuk, çok zor bir durum. Evet. Yani ben sana tam mesaj yolladığımı sanıyorum. Ama sen eksik bir mesaj alıyorsun benden. Ve ben senden o tam mesaja uygun davranışı bekliyorum. Ve ne oluyor? O zaman da sen eksik bir mesaj aldığın için benden mesajın tamamlanmasını bekliyor olabilirsin bir. Ya da mesajı o kadar sanabilirsin. Eksik bir bilgi ile. Ve ondan sonra diyelim ki ben dedim git mutfaktan sütünü getir. Ve ben de çocuk olarak buradan git mutfaktan getir kısmını duydum. Sütünü pek anlamadım. Hı hı. Genellikle de diyelim senin evde söylediğin laf babaya mesela git mutfaktan tuzu getir, biberi getir oluyor. Çocuk git mutfaktan getir sözüyle genellikle diyor ki aradaki o boşluğu dolduruyor. Tuz ya da biber ister bu kadın genellikle. Gidiyor süt tuzu ya da biberi getiriyor. Sen de eğer çocuğun halinden çok anlamaya çalışan bir anne değilsen işte ne bileyim aptal mısın salak mısın işte ya da buna da süt getir diyoruz gidiyor bir öğrenemedi gibi hırpalayıcı ve aşağılayıcı konuşmaya insanlar kayabiliyorlar. Bunu hepimiz yapabiliyoruz. Yani çeşitli ölçülerde yapılabiliyor. Ve orada da yani annenin çocuğun halini anlama konusunda çok bir çaba göstermemesi sebebiyle çocukta oluşturduğu şey bir yanlış yapıyor duygusu. Eksik yapıyor duygusu. Halbuki diğer yandan şöyle bir yanlış ve eksik yapıyor. Yanlışlıkla yapılmış bir şey olduğunu da fark etmiyor. Çünkü ben annemin dediğini yaptım. Gittim içeriden mutfaktan onun istediğini getirdim. Ama ona rağmen memnun olmadı. Dolayısıyla burada benim yaptığım da değil, bende bir kusur var. Yani yaptığım hareketin yanlışı değil, benim bir kusurum var. Anneler tabii ki doğruyu bilir. O zaman ben kusurlu bir varlığım duygusuna o döngüye girmek çok kolay oluyor. Bu kendine değer vermeyle. Bu da kendi değerini, evet. Yani değerini, yani diyelim ki adeta doların kuru gibi. Yani hepimizin bir değeri var. Ayrıca oynak bir değerdir bu durumda olduğumuza göre. O değer çocuklukta özellikle annemin babamın bana verdiği değere göre değişiyor. Ama burada şu bahsettiğin örnekte annenin empati yeteneği biraz eksik değil mi? Yani çocuğun orada bir tamam. Çocuğun bir problemi değil aslında oradaki problem. Annenin empati yeteneği ne baktığında onu deşelediğinde annenin de aslında bir zincirleme bir şey görüyorsun orada. Annenin de kendini bir konuya derinlemesine vermekte, enine boyuna tartıp ölçüp biçmekte pek becerikli olmadığını çocukluğundan beri, sabırsız, aceleci, hemen karara varan birisi olduğunu, o sebeple de durumları anlamak için gereken zamanı bir türlü gösterme alışkanlığının olmadığını, bununla da giderek empati becerilerini iyi geliştiremediğini görüyorsun. Yani aslında karşısındakini anlamak için gereken becerileri geliştirememiş oluyor. Hı hı. İşte o annelere mesela ileri yaşlarda empatiye, kendine verdiği değere yönelik eğitim ya da psikoterapi gibi konularla aslında daha çok yardımcı olunabiliyor. Çünkü aslında bir zemin var. Yani o eşik değerin altında olmayan bir insan aslında ama yeterince geliştirme fırsatı bulamamış. Hı hı. Belki anne babalıkta yani anne baba olduktan sonra insanların bunu çok göz önünde bulundurması lazım. Yani çocukların hareketleri her zaman çok otomatik olmuyor. Biraz düşünmek lazım gibi düşünüyorum. Yani her zaman çocuk gözlemek ne düşünüyor olabildiğini o anda ne hissediyor olabildiğini zaman zaman düşünmek de lazım. Şimdi burada herhalde kilit olan şey ama kafamızda ve günlük hayatımızda çocuğa ayırabildiğimiz zamanla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani bu birbirimiz de bile öyle değil mi? Biz hani ikili ilişkilerde de öyle yaşamıyorum. Yani sen ben olarak konuşmuyorum sadece. Bir konuda ona özel bir zaman ayırıp çıkıp işte baş başa bir yerde oturup konuştuğumuzda her zaman meseleler genellikle daha olumluya gidiyor. Aslında sanki bebekler ilk doğduklarında yani daha aileye yabancıyken, çok tanıdık değilken insanlar bebeklerin ne hissettiklerini daha çok sanki anlamaya çalışıyorlar. Özellikle ağlamayla. Senin çok gözlemin var. Yani niye ağladı acaba? Acaba karnı mı aç? Yani bu rutin, böyle bir rutin var zaten. Mecburen yapmak zorunda oldukları anne babaların. Çünkü 2 aylık bir bebek ağlıyor ve neden ağladığını siz bulmak zorundasınız. Yani görünenin arkasındakini bir tür dedektiflik yapıyor aslında. Ve onu yani bir şekilde rahatlatmaya çalışıyor aileler. Bu biraz belki o empati gelişmesi konusunda bir ilk adım gibi bir şey diye de düşünüyorum. Doğru. Ama daha sonra sanki çocuk daha işte ele avuca gelmeye başladıkça artık o hareketlerin yaptığı şeylerin arkasında bir yani çocuğun motivi nedir? Yani çocuğun bakış açısıyla bakmak yavaş yavaş sanki azalıyor. Ya da o konuda varsayımlara gitmeye i̇şte başlıyorlar. Evet, varsayımlar. Yani beni sinir etmek için ağlıyor bu mesela gibi 7-8 aylık bir. Halbuki orada... Ya da karakterine veriyorlar. Bu zaten işte böyle bir çocuk falan. Ya da çok gıcık hassas. Gıcık bir tip falan. Tam tersine yani olumlu bir şeyler de düşünebilirler ama o bir kalıpla düşünebiliyor insanlar bazen. Hepimiz 30'a zaman zaman düşüyoruz. Yani bizzat o çocuğu anlamak yerine bir kalıp içerisine sokmaya çalışma eğilimi çok oluyor. Yani tabii ki kalıplar var aslında. Aslında kalıplar var. Fakat o kalıplara hiçbirimiz birebir aslında uymuyoruz. Yani hepimiz çeşitli kalıpların bileşimiyiz. Hepimizde çeşitli kalıplardan belli ölçülerde var. Ve anne baba... Bebek biraz ele avuca gelir gibi olduğunda yani ayrı bir birey olduğu düşüncesini daha çok hissettiğinde yani bizden koptuğunda diyelim memeden kesildikten sonra hı-hı, bence hı-hı. önemli bir dönem oluyor. Yani memede olduğu sürece bayağı senin bedeninle bütünleşik bir canlı ama yaklaşık bir yaşını geçtikten sonra pek çok çocukta anne babanın onu anlaması daha varsayımlara ve kalıplara dayanır hale geliyor ve zaten çatışmanın önemli bölümü hareketlenmeyle birlikte ortaya çıkabiliyor. Bir de herkesin hayatı artık daha bir yoluna oturmuş oluyor. Çocuk, İşe dönüyor. Çocuk evet çocuk hayatın orta noktasından yani birazcık daha kenara kaymış oluyor. Aslında bu sağlıklı da bir şey belki yani devamlı tabii. Çocuğun ortada herkesin onun içerisinde pervane olması da gerekmez. Artı ama... herkesin onun içerisinde pervaneyken onu daha iyi anlamaya çalışılıyor diye de bir şey yok. Tabii. Yani zamanla ilgili. Ama ben dinleyicilerin dikkat süresini şey yaparak onlara bir dikkat molası ben söyleyeyim. R.E.M'den dinleyelim. Sen mi söylüyorsun? Losing My Religion. Peki. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi programındayız. R.E.M'den Losing My Religion. Dinimden olmak mı? Dinimden çıkmak mı? Ne diye çevirirler ki? Herhalde. Neyse, dinle ilgili bir program yapmıyoruz aslında. Çok adamların da gerçek dini kastettiklerini sanmıyorum ama bizim ama bugün üzerinde durmaya çalıştığımız konu empati ve yani karşınızdakini anlama ve onun hissettiklerini hissedebilme becerisi ve bunun kendimize verdiğimiz değer, kendimize duyduğumuz saygı, bunun gelişimiyle ilgisi. Bunun tabii programı özelliği, bunun bebeklikten itibaren nasıl geliştiği üzerinde duruyoruz her şeyin. Dünkü bir gözlemini anlattın sen bunları da bu. Bizim kızın okulun açılışında yapmıştık ya şeyi. Yani gördüğümüz bir olay, ben de gördüm ve iyi bir örnek o aslında. Nasıl empatik olunmaza? Evet, şöyle 6 yaşında bir çocuk düşünün, ilk yeni bir okula başlıyor ki bizim diğer çocuklar okula aynı okulda diğer çocuklar en azından 1-2 yıldır aynı okulda devam etmekte. Zaten çok da yani çok yakından tanımasak da bildiğimiz bir anne. O nedenle bu kadar da kolay bir gözlemde bulundum belki ama çocuk oyun bahçesinde diğer çocuklar arkadaşlarıyla oynarlarken bu çocuk yalnız başına etrafta dolaşıyordu. Anne de içeride oturuyordu. Ve ben üzüldüm yani, keşke... İçeride başka anne babalarla sohbet. İyi vakit geçiriyordu yani. Yani onun herhalde öyle bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyor muydu diye düşünüyorum. Herhalde düşünemiyordu orada o çocuğun yalnız, sıkıntıda olabileceğini, ki bu çok aslında aşikar bir durum. Hı-hı. Her çocuk zaten okula yeni bir yere başlarken sıkıntıda oluyor. Bizim çocuğumuz ki nispeten sosyal bir çocuk, o da çok anksiyeteyle gitti okula. Dili damağı kurudu sabah. Bu çocukcağız zavallı mı orada dolaşıyordu. Daha sonra ama aynı anne daha bir toplantı salonunda okulun açılış töreni sırasında, değil mi? Evet, çocuklar toplu haldeyken sahneye çıkıp devamlı çocuğun resmini çekti. Yani o ilgi vermeyi belki öyle anlıyor. Yani onu da bazen suçlayamıyor insan diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle o annenin de görmüş olduğu tarz o. Yani verdiğin değeri bu şey gibi, çok değer verdiğini düşündüğün birinin resmini duvara asıp o kişi diyelim ki seninle birlikte olduğunda ona oturup bir çift laf etmemek. Yani daha bir görünüşe yönelik içi kof bir yani aslında bunun altında belki onun ağırlığını kaldıramamak da var. Yani çocuğunun o anda sıkıntı duyduğunu, yani onu kaldıramıyorsa bir insan ve o sıkıntıyı paylaşamayacağını düşünüyorsa da belki uzak durabilir. Doğru, bence çok makul bir açıklama. Diğer taraftan hani resimler elde somut bir şey olacak yaptığına dair, daha sonra işte toplantıda bulundum. Çok da ilgilendim. Bak ne güzel. Herkes beni gördü resim çekerken falan. Yok hayır, yani kızımın resimlerini çektim. Yok, yani tabii. Onun da verdiği öyle bir mesaj olabilir. Şey var yani bence burada seninki sanırım anneye empatik bir yaklaşım oldu. Yani annenin neler hissetmiş olabileceğini, ne sebeple öyle davranabileceğini anlamaya çalışma hali yani. Bence geçerli. Yani terapiste de düşen genellikle de oluyor. Umarım öyle bir fırsat olduğunda pek çok insan aslında o tarzını, yani bizim demin anlattığımız tarzını değiştirebiliyor. Şöyle bir şey var. Yani pek çok insan da diyor ki yani başkalarının duygularını anlayabilme becerilerim, hassasiyetim benim çok fazla. Yani herkes, her ölenle ölüyorum, her hasta olanla hasta oluyorum. Bu da bana çok yük geliyor. Yani empatik becerilerin aslında gelişmesi sadece çok duygusal ve romantik olmak vesaire anlamıyla, aksine. Peki, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi burada bana teşhisini koy. Senin teşhisin. Benim teşhisim, ben 7 yaşındayken ya da işte 7 yaşındayken sanırım Kıbrıs çıkartması olmuştu. Yaşını benim, öğrendik böylece. 4 yazganın. Benden 4 yaş küçük bir erkek kardeşim vardı. Ben hala hatırlıyorum onu. Dizime yatırıp ağlayarak bu çocuk nasıl askere gidecek diye. Çok üzülürdüm onun haline. Yani böyle bir şeyle teşhis koymak için yeterli verim yok. Yani bak, kaç yıldır daha toplayamamışım verileri. Yani o gözle bakmamakla tabii çok ilgisi var. Hani herkes toplumsal ortamlarda psikiyatristlerin böyle devamlı sağa sola teşhisler hani, teşhis etme amacıyla baktın. Eyvah, biz etimizi teşhis koyacak falan diye böyle. Ben bazen görüyorum bir takım insanlar böyle uzağa kaçıyorlar falan. Yani öyle bir şey yapmıyorum. Yani niye yapayım ki? Hani boksörler diyelim ki maç sahası dışında devamlı gidip sağa sola yumruk mu çakıyor? Yani bazı insanlar belki daha küçüklükten daha hassas oldukları için. Tamam aslında... şöyle, sen çok hassas bir insansın. Kendime teşhisi koydum. Yani hayır, bence... uzaklaşıyor olabilirler empati yeteneğinden belki. Tabii o da bir yol, bir açıklama bence. Yani eğer bir hassasiyetin varsa o hassasiyetini çok uyaracak bir şey yapmaktan biraz evvel bahsettiğin konuyla bağlantılı olarak tabii söylemeye çalışıyorum. Yani o annenin hani çocuğuyla gerçek bir ilişki kurmayıp sadece onun işte fotoğrafını çekme, onu çok güzel giydirme, süsleme, hı-hı, püsleme, yani çocuğuyla iki çift laf etmeyen veya onun o sıradaki derdine, sıkıntısına ortak olmayan bir annenin bence dediğin belki en temel gerekçe, yani onun derdine ortak olmayı kaldıramayacak durumda olması. Yani o sıkıntıyı kaldıramayacak durumda olması doğru. Bunun da empati becerisinin gelişimine bir etkisi olması ihtimali çok fazla. Yani daha az empatik davranmaya sebep olabiliyor. Biraz belki ailedeki genel tavrın da etkisiyle. Kimi aile belki onu daha yumuşatarak, rahatlatarak öğretebilir. Kimisi de gerçekten öyle bir rol modeli varsa önünde, hani kaldıramadığını belki kenara iten. Yani bir mi? Konudaki tepkimiz illa karşımızdakinin o dediğin bence çok önemli bir noktaya getirdin şeyi. Yani empati becerisi dendiğinde duyguları anlayabilmekten bahsediyoruz. Karşımızdakinin belli bir durumda ne hissettiğini anlayabilmek. Yani atıyorum birisi hastayken ya da bir sıkıntı çekiyorken onun ne tür sıkıntılara katlanabildiğini ya da bu tanımadığımız biri olsa bile diyelim ki bir filmde onun çektiklerini hissedip onun için üzüldüğümüz için o bir duygu içine girebiliyoruz. Ama davranışımız her zaman için karşımızdakini anlayışımızı yansıtmayabilir. Yani soğuk, hı-hı, durabiliriz. Doktorların çok yaptığı şeylerden birisi bu. Yani mesela çünkü çok bazen, fazla empati yaptığın zaman gerçekten kaldıramayacağın kadar aradaki sınır da kalkabiliyor. Yani hani over empati diyelim, hı-hı, ona yani. Aradaki sınır kalkıyor ve sınır kalktığı zaman da bir taraf olma durumuna düşebiliyorsun. Örneğin çocuğuna yararlı olabilecek bir çocuğa yararlı olabilecek bir ilacı aileye önermeyebiliyorsun. Şimdi bu anne bunu çok kafasına takacak, dert edecek, gecesi uykusu kaçacak, şu bu diye mesela bir ilaç öneriyorsun diyelim ki bir aileye. Eğer çok fazla empatik olduğun da, aşırı empatik diyelim ona, yani çok fazla değil de, böyle bir sıkıntıya sebep olunabiliyor. Yani empatik oluyor bazen o. Oluyordur. Yani bende eskiden daha çok olurdu. Herhalde giderek daha kaşarlanıyor muyum nedir? Yani bir diyelim gelişimsel bir eksiklik ya da gecikme hissettiğimde bunu nasıl yani aktaracaksın? Nasıl aktaracağım ve aslında her şey yolunda da olabilir. Çok bir çeşit varyasyon da olabilir normalin, ama hani insanları nasıl çok aslında rahat aktarabilirim? Aslında galiba bu çocuk doktorlarında çok olan bir şey. Yani deniyor ya mesela geçen hafta konuştuğumuz bu iletişim bozukluklarını aslında bence çocuk doktorları hani zamanında teşhis edebiliyorlar mı acaba diye konuşmuştuk. Otizm şu bu gibi. Aslında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu yani çok usta çoğu çok güzel fark, hı-hı, ediyorlar ama yakıştıramamak dediğimiz şey ya da bazen doktor çocuklarında bu problemleri çok görüyoruz. Mesela psikolojik bir sorunu olabiliyor çocuğun ve yakıştıramama bir başka doktora gidiyor. Bir aynı hastanede çalışan bir başka meslektaşına ya yoktur bir şey filan diyorsun ve işte bir iki gün sonra çocuk intihar edebiliyor ya da başka bir şey olabiliyor. Gözden kaçıyor. Yani empatinin çok yoğunlaşması ya da aşırılığı bazen bir görme bozukluğuna sebep oluyor yani. Empatik, aşırı empatik olan kişide. Bu şey gibi yani bir kitap al eline. Bir kitabı iyi okuyabilmemiz için belli bir mesafede tutmamız gerekiyor. Daha yakından bakmak her zaman için daha iyi görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Yani burnumuzun dibine yaklaştırırsak hiç okuyamayabiliriz. Diğer yandan kitabın yazıldığı puntoların boyutuna da çok bağlı bu. Yani bazen karşımızdakinin empati ihtiyacı bizim hiper empatik olmamızı gerektirebilir. Yani o sıradaki duygusal olarak yakınlık, anlaşılma ihtiyacı çok yoğun olduğunda karşımızdakine ona hiper empatik davranmamızın bir sakıncası olmayabilir. Yani buradan söylediklerimizden şey çıkmamalı ama empatik olmanın fazlası da zarar falan diye. Duruma çok bağlı olan şeylerden tabii. Birisi. Burada çocuklarla ilgili düşünürsek tekrar bebeğimizle, çocuğumuzla ilgili empati ayarını yani bizim empatikliğimiz onun empatikliğini geliştiriyor. Onun dikkatinin ve konsantrasyonunu artırmamız onun empati becerilerine katkısı oluyor. Bunun için ben iki şey, zaman ve mekan diye düşünüyorum. Zaman bebekle ve küçük çocukla birebir konsantre olarak geçirebildiğimiz yeterli zaman süresi. Bu bazen 5 dakika olabilir, bazen 25 dakika olabilir. Çocuğun özelliklerine çok bağlı, ısınma süresine bağlı. Mekan da diyorum çünkü mekan bazen bizim davranışımızı çok etkiliyor. Yani etrafta bir yandan televizyon, cep telefonları, telefonlar, gazeteler, başka oyuncaklar vesaire ilgilenirken öyle bir mekanda birisiyle birebir, bir çocukla birebir ilişki kalitesi çok düşüyor. Bunu şimdi pratik Amerikalı şey doktorların hep klasik önerdikleri. Bunu nasıl önerge şey yapalım? Önerinden önce bence müzik çalsak mı? Peki çalalım. Hani olmadı ama zamanla. Freddie Mercury'den dinliyoruz. Great Pretender. like a clown, pretend that you're ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında Great Pretender dinledik Freddie Mercury'den. Daha önce konuşmaya başladığımız konu neydi, bir dakika hatırlayayım. Empati ve kendimize verdiğimiz değerin bebeklikte gelişimi. Evet. Şimdi... Doğru mu? Evet. Tamam. Doğru da ne konuşacağımı unuttum birden. Sen şey diyordun, ben sözünü kestiğimde yani Amerikanize bir tarzda tamam, şimdi hatırladım. Mesaj vermekten bahsediyorum. Şimdi orada tabii hayat çalışma üzerine daha çok kurulu olduğu veya işte çok çocuk, genellikle Amerikalılar çok öyle küçük aileler olmuyor. En azından 2 ya da 3 çocuklu aileler. Nasıl zaman ayıracağız çalışma, hayat derken şöyle bir pratik öneri çıkarmışlar. Biraz evvel senin dediğin gibi 5 dakika da olsa her şeyi kapatın, telefonu kapatın, işte biraz evvel bahsettiğin şeyler yeterli. Çünkü insanları bu rahat hissettiriyor ve o çocukla ilgilenin o 5 dakika içinde. Ama başka çocukla da ilgilenmiyorsunuz o arada. Sadece ve sadece o çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Bu bana, yani bilmiyorum, her çocuk için böyle genelleme yapmak bu kadar doğru mu bilemiyorum. Gerçekten her çocuk belki 5 dakikada alamıyor olabilir bu ilişkinin şeyini. O kesin yani. O biraz iç rahatlatma. Yani bir iç rahatlatma şey. Bir de yani 5 dakika diye başlarsın, onu arttırabilirsin. Pek çok kişi yani bir bebeğinle ya da küçük çocuğunla 5 dakika geçirdiğin zaman o 5 dakika zaten sana da yetmiyor. Yani bebeğe, çocuğa yetmemesini bırak. Ve sen o tadı aldıktan sonra o tadı daha fazla almak istediğin için, yani bence orada bir tür olta bu. Yani biz bunları 5 dakika oturtalım nasıl olsa ondan sonra kalkmazlar mantığıyla güzel bir şey bence. Bir tadım yapıyor yani. Bir çocukla birebir zaman geçirmek kesinlikle çok farklı. Yani bu hani bir misafir gibi. Misafir nasıl elinde 50 tane misafir olursa sen 50 misafirle ne kadar ilgilenebilirsin? İşte hi şapşup vesaire, böyle bir ayak üzeri daha ziyade misafirler birbirleriyle daha çok ilgilenmiş oluyorlar. Halbuki ciddi bir sohbet etmek, bir hasret gidermek amaçlı bir derinlemesine bir şeyler konuşmak amaçlı bir misafirlik herhalde 5-6 kişinin ötesine geçtin mi konsantrasyon budur. Yani bunu 2 tane 3 tane çocuğu aynı anda sen diyelim ki bir çarşıya ya da havuza, bayıra vesaire götürdüğünde de aynı sorun olabiliyor. Yani empati becerimizin gelişmesi bir konuya ayırabildiğimiz zamana, dikkate, konsantre olabilirliğimize çok bağlı. Özellikle bu küçüklerde bu dediğimiz özellikler o kadar sınırlı ki, yani dikkat ve konsantrasyon becerisi. O yüzden onlarla ben hep hani göz göze diz dize oturmak diyorum. Yani gerçekten o çok yakınlık da önemli. Birbirimize değdiğimizi hissetmek, hani sihirli bir şekilde belki birbirini bir anlama duygusu veriyor. Yani bir şeyi ben sana daha iyi anlatmak istersem, aramızdaki samimiyet tabii el veriyorsa, elimi dizin üzerine koyabilirim. Gözünün içine bakabilirim. Ve ya seni dediklerini anlamaya çalışabilirim ya da sana kendimi ifade etmeye çalışabilirim. Bu bence çok küçük çocukluktan kalma bir alışkanlık. Dokunma yoluyla ilişkiyi yoğunlaştırma diyelim. Peki bunun tam tersi diyelim. Anne çok fazla dokunmayan, hisleri kendi içinde olan, daha çok dışarı yansımayan. Çok dokunmatik bir tip değilse yani. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir durumda da o küçük bebek kafasıyla çocuklar anlamaya çalışıyorlar. Yani ne, niye yani bu böyle? Ne düşünüyor acaba şimdi? Ya da işte bana kızgın mı? Benle hoşnut mu? Hı hı. Onu tam olarak kafalarında canlandıramadıkları için yani karşılarındakinin hep ne anladığı ya da ne düşündüğü, ne referans vererek belki ileride davranışlarını yapıyor olabilirler. Yani karşılarındakini bir miktar hani çok fazla başkasına endeksli hale gelebiliyorlar. Hı hı. O da herhalde bir özgüvenle ilgili problem yaratabilir, değil mi? Yani genellikle yaratıyor bence. Çünkü şey, bir kere başkasının verdiği bize feedback diyelim. Yani kaşıyla gözüyle annemizin bir bebekken bize yaptığımızla ilgili, o andaki ruh halimizle ilgili bir yansıma, bir bilgi veriyor aslında. Hı hı. Ve o bilgi bize iyi ulaştırılmıyorsa ya da böyle belli belirsiz ulaşıyorsa, hı hı, bir karışıklık, kaotik bir hal de yaratıyor. Duygusal olarak içinde olduğumuz durumu da anlamakta zorlanmamıza sebep oluyor. Hı hı. Ve o zaman daha da dikkatli anlamaya çalışıyoruz. Ya da tümüyle anlamaktan da vazgeçebiliyoruz. Yani başkalarının benim hakkında ne düşündüğünü hiç önemsemez halde gelebiliyorum. Hı hı. Hiç takmıyorum. Ya da çok fazla takar vaziyette tamamen başkalarında oluşturabileceğim tepkiye göre hareket eden bir birey haline de geliyorum. Yani ikisi de yine dikkat edersen hep böyle iki uç, hı hı, bir arada oluyor aslında. Bazen aynı insanın bazen çok hassas ve herkesin ihtiyacına duyarlı, bazen de aynı ölçüde bencil ve kendi ihtiyaçlarından başkasını düşünmez halde olması da, yani biz de yani o iki uç arasında kendimiz gidebiliyoruz. Mesela diyelim ki çocuk kötü, disipline geri dönersek, yani disiplin konusunda net kurallar olması ve o kurallar uyulmadığında işte annenin gerekiyorsa kızgın olması, neyse yani ne hissettiğini ortaya koyması aslında tamamen kendini ilişkiden çekmesinden çok daha sağlıklı. Kesinlikle bir şey. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü aksi takdirde varsayımlarda bulunmaya başlıyoruz. İşte çocuk o zaman hep annesine endeksleniyor bir, evet, miktar, değil mi? Ve varsayımda bulunuyorsun. İki durumda da, hele sözlü iletişimi kullanmaya başladıktan sonra varsayım daha çok işlemeye başlar ve varsayımlarımız o sıralarda gelişiyor. Ve özellikle son dönemde ki bazı çalışmaların da gösterdiği, hele genetik yapı olarak tedirgin ve depresif nitelikte birisiysek, yani ailemizde anksiyete, panik bozukluğu, depresyon vesaire gibi problemler varsa, yani bu genleri taşıyorsak, genetik yanı %60'ların üzerinde bu problemlerin hepsinde, negatif varsayımlara sürüklenmeye daha çok yatkın oluyorsun. Hı hı. Yani ben bir çocuğum, sen işten eve geldin, ben 2,5 yaşındayım diyelim, işten eve geldin, bana bir merhaba demedin, çantanı bir yere fırlattın, telefonla bir şeyler konuşuyorsun. Yani ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Benim buradan çıkardığım sonuç şu. Ben öğlen diyelim ki 4 köftenin 3,5'unu yemişim ve yarımı kalmamış. Yarımını bırakmışım. Senin bir şekilde bunu öğrendiğini, hı hı, ve bana o köfte meselesiyle ilgili kızacağını düşünmeye başlıyorum. Hı hı. Ve tepkilerimi ona göre şey yapıyorum. Yani mesela ya sana yaltaklanmaya başlıyorum. Ya da nasıl olsa biz bu davayı kaybettik, yani birazdan bu kadın bana çatacak deyip heyecanlandığım için de böyle bir azmaya başlıyorum. Ve sen benim ne halde olduğumu da düşünmüyorsun. Büyük bir ihtimalle senin de kafanı meşgul eden bir şey var. Benim azmam gözüne çarpıyor senin. Ya da gelip yılışmam diyelim hani. Böyle. İkisi de senin sinirine dokunuyor. Ve negatif bir karşılıklı etkileşim zincirine girebiliyoruz ve ondan sonra benim düşüncem pekişiyor. Diyorum ki tamam, zaten ben anlamıştım bu kadının, yani böyle surat asarak geldiği zaman bana kızmak üzere geldiğini, bana kızgın olduğunu ve sonuçta da kızdırmış oluyorum seni. Yani kehanetim kendimle ilgili bir tür doğru çıkıyor. Ama yanlış bir kehaneti davranışlarımla doğrulatmış oluyorum sana. Yani seni kendime olumsuz davranmaya adeta zorlayıcı bir şeyi ben de istemeden yapıyorum. Hı hı. Bu aslında büyük hayatta da çok olmuyor mu? Öyle. İstersen Yankı biraz programla ilgili sen bazı şeyleri tekrarlayayım, tekrarla. Değil mi? Bu programımızın yeni yayın döneminde de devam edeceğini öğrendik yayın yönetimi, şey yönetimden, Açık Radyo yönetiminden, eğer fikirleri değişmez herhalde. O sebeple bize özellikle elektronik postalarınızla yön göstermenizi, sorularınızla teşvik ve teşvik edici ya da eleştirici her türlü mesajınız bizim için teşvik edici olacak aslında, övücü ya da eleştirici. Elektronik posta adresimiz doktor@guzelgunler.com ve doktor@guzelgunler.com ve faksımız da 0212 284 05 37, 0212 284 05 37. Ve Güzel Günler Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi programında R.E.M'le bitiriyoruz değil mi? Şöyle. Evet, R.E.M'le bitireceğiz. The Man on the Moon filminin müziklerinden dinliyoruz. I've watched the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't. Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.